kopinga ngai na sali ninyo balingi baemba kaka ndenge nga na zwaka eloko nini ya mabenga na sali rife bazalanga kaka boyebani mangai teo na basakrifise na sala ebele ya bambulo yo tovanda evite na bengaka nzoka yende nga ngai ayende kokabola biso mosala yelaka kutu akoka te Funa na katia limete Oyo ni kambo ninyo mama ni kambo somo mwamani na baraka zanga ba mwe masifo ta ninyo lelo azo promesa ba mwe akomya mona mama be ngana kenanga oboya ni na mwasoni ni mwasa tulae Sorry. Bye.

swa nisio. Come yoka kotika mosi ya zelakaya Ebonga kiyo shinda momo babale la yoye Topesa na bafamina yo batingi ya kai Nala lelo osi kuraja kofinga moto ebite Bino mwe kimo kuwa na bala bala Tika kumbwa kate ya lokota bisa mabale bele na koloba loba La kisha soyo pape bisa mabale bele na kofunda Dudu bashore mwana ya bashala Leti ya champagne Dudu langa Etienne Lupaka mwana bangi Na ebi bato loba loba Na ebi bato singa bisa Na ebi bato tongo dudu kanga mato ito yoka bangote Bande bisa mabale bele na koloba loba Na kisha soyo pape bisa mabale bele na Na boyana motema mama. Na putunga na lala te oba no tu amabeo Elili na yo eko ye la ngai kaka na bongo ye Obuminga kobuma matata na komi na ngai kaka zoba zoba boya kutuna kaba sango na yo motema na ngai elingi okoleka nzoto na ngai moko nasala nini koyo linganga Yeba kovanda na baseme ki